Bueno, pues así suena a banda de Balbina. A banda de Balbina. Con ritmos mexicanos, pero con letra... Con retranca galega. Con letra de galega de retranca. Sí, sí, señor. Bueno, pues ya sabéis, eso, una primicia para todos ustedes. Ya escoitaremos en otro momento más tracks de este disco que acaban de presentar precisamente. Ese con cebola o sin cebola. Sí, señor. O último CD... de A banda de Balbina. Tamén hai outro disco que tenemos que falar del, do gaiteiro e compositor de Mos, que coñecemos a un amigo, que é Xulio Lorenzo, non? Xa falaremos del. E hai outro máis que me parece que xa aumentamos nun outro, Marco Foxo, que tamén ten un CD extraordinario. Sí. Bueno, agora imos a falar quizás o mellor con o noso correspondente, bueno, con o noso poeta da Mariña, pero mentras tanto pero podíamos falar tamén pois das actividades que temos por aí. Pois veña, empezamos por Saudade, que ti coñeces tamén. Bueno, Saudade mandou unha carta dicindo que o 2 de novembro e o 16 de novembro teñen actividades. O 2 de novembro, o Magosto, a partir das 20 horas, aí na sala de actos. E o 16 de novembro, a festa da empanada para todos os asistentes, tamén ás 20 horas na sala de actos de Saudade. Non dicen que teñen xa a lotería do Nadal, que é o 14.533, que pasen por a entidade, sí, para poder collelo si queren. Bueno, en Rosalía de Castro tamén a nosa entidade tamén teñen lotería, poden tamén teñen a lotería xa está a venta, por Federico Soler 71, que tamén teñen lotería. Sí. Mañán domingo pois hai unha excursión a Castell Follit de la Roca. Molt bé. Que iremos ali. Entre eles irei eu tamén. Será a primeira vez que vou nunha excursión da Asociación Cultural. Ides a dous povos. A dous povos, sí. Besalú e Castellet de la Roca. Moi ben. E despois o día 2 tamén hai Magosto, que coincide ca de Saudade. Bueno, pero o noso queda nos pas pertiño, non? Exactamente, os outros queda nos pas pertiño. Sobre todo a min, me queda máis pretiño. Vamos a... Para o día 2 de novembro, Magosto na entidade. Sí, señor. Sí. E despois o 9, o 10, o 16, o 17, 23 e 24 de novembro... Campeonato de Tute. Campeonato de Tute. Que xa están abertas as inscripcións, sí, que xa se están apuntando por aí. Eu penso que desta vez les van zurrar as mulleres. Despois o certame de poesía Rosalía de Castro mudou de data. Xa non é o día 30, senón que digo, eu teño confirmación de que será o día 7 de decembro. Pero o xantar, mellor dito, a cea de Irmandade, cea de degustación composta por alcachofa romana, bloc de foie, chourizo picante, tabo de queixos, lacón con cachelos e parrillada de carne, churrasco, butifarra, polo e coello, viños galegos, branco e tinto, café e chupito. Nada menos que todo eso por 23 euros. Sí, señor. Bueno, despois, xa saben, teñen que reservar praza no restaurante da entidade antes do 15 de novembro. Quizás o mellor se retrase un bocadiño máis. O teléfono 933757969, outra vez 933757969, ou senón a acgrosaliadecastro@gmail.com. Tamén, xa que falamos de correo electrónico, que se poñen en contacto con Rosalía de Castro, porque es a través deste correo que lles acabamos. Que lle manden o seu correo, porque si terán máis rapidamente información da entidade, que a entidade pues, lles vai mandar por correo electrónico, lles vai mandar a todas as actividades. O día 15 de decembro, entrega dos premios. Sí. E paparota. E chantar tamén, que precisamente para ele. A Feira do Pulpo parece ser que tamén se celebrará en novembro. Bueno, pois volvemos a repetir. O número da lotería xa está na entidade, o sea, sí, que pasen por ali para repetirlo. Que pasen pola rúa Federico Soler, o mismo os que sexan socios e os que sean amigos da entidade, que hai moitos, pois que pasen pola rúa Federico Soler, e ali na Asociación Cultural, no bar da Asociación Cultural, poden atopar a lotería. Muy ben. Eu tiña aquí unha poesía de Nieves. Acordaste que falábamos sempre con dela e que, bueno, aparte do libro que nos agasallou, pois últimamente xa volve outra vez a estar reactiva. Non sei, que algunha cousa lle pasou que durante un tempo non tiñamos coñecemento das cousas. Non tiñamos moita cousa dela. Pero agora sí, acaba de poñer un poema onte ás 9, que se titula Selva de Amor. Onde aparecen precisamente, mira, unha fotografía. Sí, e as ovellas en rengleira. Un carreiriño pequeniño que as acompaña precisamente. Sí, sí. Bueno, yo poema titulase eso, Selva de Amor. Que vos parece si poñemos con esta musiquiña de fondo Léobolo, despois intentamos chamar a... A un poeta. Outro poeta. Mira, di así. Serei salvaxe neste universo, asilvestrada eu son feliz, nela respiro aire puro e dame alento dende raíz. A selva é firme cos meus sentires, espírito celta de doce amor, non son xa quen de vivir ausente, fentos e silvas danme valor. O outono pinta cores divinas que se introducen no meu maxín, e un proceso velo e constante que borra todo o que eu sufrín. A selva non me fai inmortal e estou na etapa de reflexión, camiño menos e canso escape, pero conservo toda a ilusión. Como as silveiras pertenzo á selva, busco roteiros para avanzar, callo da cote e fai feridas, algunhas curan, mas sen cerrar. Nos arredores sembrouse amor, lazos de sangue e libertá. Pasaron anos para lográlo e hoxe na selva xa non está. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Vale, esta muller, esta poeta, cando pon esa poesía, pon a fotografía acompañada, pero unha fotografía que tamén dice algo. Muy bien, sí. Bueno, pois, queridos ointes, seguimos escoitando de fondo esta música e de seguida intentamos comunicarnos con o noso poeta da Mariña. Pois, xa saben, bueno, quizás o mellor, digamos, a un noso técnico que lle poña un bocadiño de música de Marco Foxo, que é o disco que che dicía eu, que acaba de publicar tamén este ano 2019, titulado Romances Novos e Bellos, que conta con colaboracións de 20 músicos, nada menos. Sabes quen participa tamén con él? Quizás acordaste dun tal Emilio Rúa. Sí, hombre. E unha tal Lucía... Lucía Pérez. Sí. E Óscar Ibáñez. Tamén. Bueno, pues es, partes, moitos, moitos deles participan con ese traballo de Marco Foxo. Romances novos e bellos. Tentaremos intentar comunicarnos con él para que nos... Sí, para que nos... nos fale desas cousiñas, non? Claro que sí. Bueno, pois Marco Foxo acompañouse dunha vintena de músicos para gravar o seu cuarto traballo, Romances Novos e Bellos, e chega ás tendas a recoller romances medievais recollidos polo seu pai, José Luis Foxo. Sí, sí. Nas montañas ourensáns, por Valdeorras, Riós, o Bolo ou o Caurel. O armenio Emmanuel Hojavnishan, non sei se o dixen ben, bueno. Os iranianos Tina Hamegarni, Mohsen Sharifian, Habibi Mehtaf, ou os galegos Daniel García, ya que comentaba antes Óscar Ibáñez, Emilio Rúa, Lucía Pérez e Xavier Vizcaíño, fan parte deste proxecto que incluye temas como o romance de Dona Hilara, Aldina, o romance de Martín García ou Rogelio de Moza Desonrada. O Rogelio e a Moza Desonrada. Canda este seu álbum presenta temas popularizados pola orquesta Os Padernes, como O Bicarelo do Bico do Brelo, que é moi coñecida, é unha peza moi coñecida, con letra de Uxío Novaneira. O músico apunta que a obra pretende chegar a sosego aos ointes actuais con estas composicións que se cantaban ao pé das lareiras. Bueno, non sei se Kiko foi capaz de coller algunha peza deste Marco Foxo, pero o que si lles dicimos é que escoiten un bocadiño de música, que xa estamos rematando casi o noso programa. Sí, rematando casi o noso programa. Veña, aí va. Bueno, pues, queridos oyentes, con esta música de Marco Foxo, ya voz inconfundible de Lucía Pérez. De Lucía Pérez, de David Caíno, que también asoma. Claro que sí. Pues despedímonos hasta o vindeiro sábado a mesma hora, se Deus quer. Que pasen unha feliz semana e que disfruten. Eso, sobre todo en agosto. Que anoite se o vosso descanso, que arrúa a vosa liberdade, de que o sábado que ven.